जितने मुकद्दर में हम उतने बीत गए। अब हमारी खुश्क आँखों में न कुछ ढूंढे कोई, अब हमारी न कुछ ढूंढे कोई, अश्क जितने इनमें थे हम पी चुके, हम पी चुके, अश्क जितने इनमें थे हम पी चुके, हम पी चुके, अब तो दिन मरने के हैं, जीना था जितने जी चुके, जितने लिखी थी मुकद्दर में हम उतने बीत गए। जिंदगी और मौत दोनों एक है अपने लिए, जिंदगी और मौत दोनों एक है अपने लिए, अब किसी को क्या बताए, मर चुके या जी चुके, जितने लिखे थे मुकद्दर में हम उतने बीत गए। घर से बेघर हो गए अब घर की याद आए क्यों, घर से बेघर हो गए अब घर की याद आए तो क्यों, जिंदगी पीछा न कर हम जी चुके, हम जी चुके,